Добре, як ваша ласка, князю, поїду. А тепер вам треба на спочинок. Простіть, що не дістанете гідного ложа, але це війна. Ну, що ж війна, що робити? Спокійної вам ночі, ласкавий добродію. Відпровадив Войнаровського до воріт і доручив німецькому офіцерові відвести його на квартиру. Будь ласка, йдіть серединою дороги. Це ще найбезпечніше. Спокійної ночі, добраніч, світліший князю, не турбуйтесь. А вважайте на місток, він небезпечний, гукав світліший від воріт. Спасибі, не турбуйтесь, на добраніч, відповів Войнаровський. Падав осінній дощ, у повітрі чути було гари тінь. Пізня осінь, поровах повно води, до ровів стікає гноївка, гниє на купах листя. Сумно. Підслухав. Прийшовши на квартиру, Войнаровський скинув заболочені чоботи, роздягнувся і, не погасивши лоєвої свічки у циновому ліхтарі, ліг на постіль. Голову обхопив руками. У вухах шуміли йому співи і крики московських офіцерів. Поперед очі снувалась гарна Явдошка. Від сопуху і диму млоїло під грудьми. Як вона гуляє? Пропадає у лицарська душа. Один бюст чого вартий, Явдошка. Бував у всіляких походах, і скрізь воно однакове. Мене битва, і без вона й жінок не обійдеться. Тільки в одному краї жінки кращі, а в іншому поганіші. Але для вояка вночі кожна корова чорна. Скрізь війна роззвірює людей, здирає з них личину, наложену культурою, показує їх такими, як вони є. Серед мира оці одноокі полковники, товстопузі генерали – це, певно, зразки подружньої вірності і батьківських чеснот, а в поході, бач, які хвороби. Думав про те, щоб не думати про себе. Світліший виїмкова людина. Як він вміє взяти себе в руки, ні на мент, не забуває про свої уряди, титули, пий та службу знає. Як він тими хитрими зіницями свердлував його, аж до споду душі, чи доглянув, що Войнаровського прийняла дрож. Хотілося гукнути на прислугу, щоб допомогла розбиратись, погасити свічку, накритись з головою спати до полудня, забувши про все. Не робив того, навіть свічки не гасив. Боявся, що покличе прислугу, а не дійде варта, і виявиться, що він уже не гетьманський небіж, а прямо закладник у Меншикова, або ще гірше, царський в'язень. На згадку про те окинув очима кімнату. Невеличка, низька, з одними дверима і двома малими вікнами на вулицю. Обкопчена, брудна, ніби справжня в'язниця. А це що? Він відгорнув занавіску над постелею. Побачив ще третє вікно, цілком мале, так що товстяк не пересунувся б туди. Виходило в садок, за котрим стелились поля. Тим вікном можна б утікати, погадав собі, коли і біля нього не поставлять сторожі. Втікати? О, ще заскоро. Може, він не потрібно турбується, може, це прямо його хворобливі вигадки після трудів дороги і під впливом переживань за останні тривожні часи. Треба підождати і впевнитись, що Меншиков дійсно хоче його насильно затримати при собі. Заспокоївшись, роздягнувся і погасив свічку. Осіння ніч. Зі стріхи скапує дощівка, шумлять в саду безлисті гілляки. Десь далеко на старій дерев'яній дзвіниці чи в дуплевій вербі пугучкає сова. Смерть ворожить комусь, може йому. Хоче заснути і не може. Яке ж далеке те, безтямне, гуляще життя офіцерів від його клопотливого положення. Там пряме сліпе сповнювання, а поза тим їж, пий, гуляй, твори Содому і Гамору. Тут почуття відповідальності за кожний крок і за кожне слово, від котрого залежить усе. Кожний нерв дрижав, напиналася кожна жила. О, хтось іде. Може, по нього. Витягнуть з постелі і поведуть на допит. Меншиков не хотів робити шуму, і тому не арештував його прилюдно. Аж тепер, каже, закувати в кайдани. Наслухує. Хтось відчинив ворота вже на ганку, вже в сінях. Входять до сусідньої кімнати. Видно, не до нього і не по нього. Відітхнув заснути, заснути. Годі, вибився зі сну. Чує, як бренькають остроги. Щось упало, наробило галасу. Мабуть, не тверезі прийшли, чи не офіцери з гостини у Меншикова. Ліжко під самою стіною, кожнісіньке слово чути. Та й пили ж бо нині. Дуріли, дуріли. Наскучило таке гуляще життя. Нічого цікавого і не почуєш. Все про дівок. А про що ж їм балакати? Ну, хоч би про військове діло порозмовляли. Та не розбираються в ньому. Наскучило. Затріщали ліжка. Старшини клались спати. По хвилині ти спиш? Ні. Я, бачиш, нині ні п'яний, ні тверезий, а тоді мене, звичайно, сон не береться, мене також ні. А що ти скажеш на того гетьманового небожа, що нині приїхав? Його дядько, кажуть, командуватиме цілою кінницею, як не умре. А може він цього небожа на своє місце прислав? Войнаровський сів на ліжку, вухо до стіни притулив. Сміюся з того. Хіба ти не чув, що за столом казали? Ні, не чув. Я в кості грав, кажи, що, говорить гетьман, непевний чоловік. Як то? А так, що до Карла тягне, нібито докази мають у руках. Певні? Бог його значи певні. Я на власні вуха чув, як наш одноокий, коли цей воїн Нарожовський, пішов на свою квартиру, до Меншикова приставав, щоб він його заарештував. І не пустив, поки не виясниться справа. А Меншиков, мабуть, послухає, бо не перечив. Жаль чоловіка, такий інтелігентний. Його хоч би і на герцога, то не сором. Але спімо, бо вже пізно. Замовкли. Войнаровський до стіни прикипів.